Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο, κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Η δίκοπη ζωή είναι του Μάνου Λευθερίου η στίχη, του Θάνου Μικρούτσικου η μουσική. Κάπως έπρεπε να ξεκινήσουμε και διαλέξαμε μια ζωή και αυτή η δίκοπη έχουν περιγραφεί όλα αυτά στο παρελθόν. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην Ελληνοφρένεια. Περνούν οι μέρες, αφήνουν πίσω πολλά γεγονότα και δημιουργούν και αιτήματα και απαιτήσεις, απαντήσεις ελάχιστες, ερωτήματα ακόμη περισσότερα. Καταλαβαίνω πως νιώθουμε πάρα πολύ, δεν ξέρω όλοι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατό να νιώθουμε όλοι το ίδιο, αλλά γενικώς περιμένουμε διάφορα. Καταρχήν να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται, να δράσουμε προς μάλλον μια σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θα είναι μία η κατεύθυνση, μπορεί να είναι περισσότερες. Εν πάση περιπτώσει, κάτι να γίνει, κάτι να κάνουμε. Είναι δύσκολο όλα αυτά και το καταλαβαίνουμε όλοι, διότι έχουμε συνηθίσει αλλιώς και δεν πιστεύουμε, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία θα ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία. Αυτό είναι και αντιφατικό από μόνο του. Θέλει επεξεργασία, θέλει πάρα πολλά. Τα παίρνουμε όλα αυτά, σε όποια φάση είμαστε ο καθένας, έχει και μια συννεφιά, έχει και την αφρικανική σκόνη από πάνω. Δεν έχει μόνο αυτά όμως. Έχει και τον κύριο, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και μια σειρά άλλων πολιτικών, οι οποίοι να ευχαριστήσουμε την κρίση που έχει έρθει τα τελευταία δύο χρόνια και τους οποίους τους έχει φανερώσει τα μάτια μας πραγματικά. Τους έχει κάνει ακόμη πιο κακούς, ακόμη κακούς πολιτικούς, ακόμη πιο λίγους. Και θα το καταλάβετε αυτό από τις δηλώσεις που έκαναν και κάνουν με αφορμή την δολοφονία του 77χρονου χθες το πρωί στο Σύνταγμα. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Και αυτοί όπως και άλλοι δεν θέλουν με τίποτα, το λέγανε κιόλας και με έναν πανικό, να συνδέσουν τη δολοφονία, την αυτοκτονία με την οικονομική κρίση και την κατάσταση που βρίσκονταν ο 77χρονος. Ενώ ο ίδιος στο σημείωμά του το κάνει τόσο καθαρό αυτό όσο τίποτε άλλο. Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Νομίζω και εγώ θα σας έλεγα ότι σε αυτή τη φάση αισθάνομαι ότι δεν μπορούμε πάνω σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει να κάνουμε εμείς πολιτική αντιπαράθεση ή να προσπαθήσουμε να βρούμε. Δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Αν θέλετε να συζητήσουμε και δυστυχώς, ξέρετε κάτι, για την κρίση, τα προβλήματα, να το κάνουμε με έναν άλλο τρόπο. Όχι όμως παίρνοντας αφορμή το ότι ένας συνάνθρωπός μας έφυγε από την ζωή. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη δεν θέλει καμία σύνδεση. Το ακούσατε και το λέει έτσι και με ένα ύφος ότι και καλά θα κρατήσουμε τις αποστάσεις και το σεβασμό. Μ' αρέσει που έχουν μια τάση όλοι αυτοί, δεν είναι η Κεφαλογιάννη μόνο, είναι όλοι αυτοί που έχουν πει, έχουμε τους καλύτερους δύο-τρεις, θέλουν να σεβαστούν το θάνατο του ανθρώπου ενώ έχουν κάνει τα πάντα όσο ζούσε να μην σεβαστούν τίποτα απολύτως. Και ψήφιζαν αυτά που ψήφιζαν για να εξυπηρετήσουν όχι τον συνταξιούχο, όχι τον φαρμακοποιό, όχι τον εργαζόμενο, όχι τον εργάτη, όχι τον υπάλληλο αυτής της χώρας, αλλά να εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Όλα αυτά που έχουν γίνει δεν έχουν γίνει για το καλό της χώρας γενικώς, έχουν γίνει για το καλό της χώρας ειδικώς. Για πολύ ειδικά τεράστια ευρωπαϊκά, παγκόσμια, ελληνικά, αλληλένδετα, διαπλεκόμενα συμφέροντα, πατάσσοντας όλους τους άλλους, πατάσσοντας τους πολλούς, καταστρέφοντας και εξαθλιώνοντας τους πολλούς. Είναι συντεταγμένη υπηρεσία, δεν είναι απλή φυσική, δεν είναι απλή ηθική αυτούργη. Σε πολλές περιπτώσεις είναι και φυσική αυτούργη. Ο Πάνος Μπεγλίτης έχει σειρά, όχι τη δήλωση που τον έκανε διάσημο, τη χθεσινή, μία άλλη λίγο πριν. Πρέπει να είχε πολύ γενναιότητα και πολύ απελπισία συγχρόνως ένας συνάνθρωπός μας για να βγάλει ένα όπλο και να αυτοκτονήσει. Στέκομαι με πολύ, θα έλεγα, σεβασμό και νομίζω ότι η ανάγκη είναι η σιωπή αυτή τη στιγμή, χωρίς την προσπάθεια να το διασυνδέσουμε με την οικονομική, την πολιτική και την κοινωνική συγκυρία. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μάλλον σου σημαίνει μείωση του κράτους και απόλυση κόσμου. Ακριβώς. Αυτό το τελευταίο δεν ακούγεται πολύ καθαρά, αλλά έχει ιδιαίτερη αξία. Είναι ο Καμπουράκης και έχει το Σαχινίδη απέναντί του και του λέει: οργάνωση του κράτους σημαίνει, απολύσεις. Ακριβώς, ασφαλώς, λέει ο Σαχινίδης. Θα το ακούσουμε κανένα δύο φορές να το εμπεδώσουμε. Και αυτό ταιριάζει με όλα αυτά που γίνονται τη μέρα. Έχει δίκιο ο Πάνος, είμαι υπαίθριος στο επίθετό του, έτσι δηλώνει. Πες κάτι για το Θεό Γιώργο Μεράτζα που τραγουδάει τη δίκοπη ζωή. Έχεις δίκιο, δεν είπα τον τραγουδιστή. Είναι ο Γιώργος Μεράτζας, θεϊκή φωνή. Και το συγκεκριμένο το λέει και αυτός και η Δημητριάδου που θα το ακούσουμε στην πορεία, το λένε πάρα πολύ καλά, νομίζω έχει και ιδιαίτερους στίχους. Μια παρένθεση στους πολιτικούς που σέβονται τον νεκρό και δεν θέλουν να κάνουν κανένα συνδυασμό, κανένα συνειρμό με την κρίση. Από μόνος του κάποιος ξεκίνησε, οι 1000 και, οι 1500 και, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Κύπρο και στην Ιταλία έχουμε αυτοκτονίες και από ό,τι φαίνεται είναι ένα κύμα που θα εξαπλωθεί, διότι η απόγνωση δεν έχει απάντηση σε κάποιον άνθρωπο, σε όλους τους ανθρώπους. Και φεύγουμε από αυτό για να πάμε στα καλά. Μία λέξη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η λέξη κυρίως, μας άρεσε πολύ. Εδώ και 2,5 χρόνια περίπου ζούμε κάτω από ένα καθεστώς ύφεσης και κρίσης. Όλος ο ελληνικός λαός έχει υποστεί κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι μικροεισοδηματίες, οι υπάλληλοι. Όλος ο κόσμος της εργασίας γενικότερα έχει υποστεί περικοπές στο εισόδημά του. Μα πώς να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός. Όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Ανάλωση σημαίνει μείωση του κράτους και απόλυση κόσμου. Ακριβώς. Ακριβώς. Το λέει και ωραία ο Φίλιππος Σαχινίδης. Το έχουμε έτσι για αποφόρτιση. Διαλέξαμε τον Υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών, που φέρει το τεράστιο βάρος πάνω στις πλάτες του κτλ. Κτλ. Το τι βλακεία έχει ακουστεί δύο χρόνια τώρα. Αν τις βάλουμε στη σειρά, το βάρος το τεράστιο έχει πέσει στις πλάτες μόνο συγκεκριμένων πολιτικών. 5-6 που τόλμησαν και τα έβαλαν με τα δύσκολα και έσωσαν ένα λαό χωρίς να έχουν ρωτήσει ποτέ το λαό. Έσωσαν μια χώρα και βλέπουμε τα αποτελέσματα του σωσήματος. Από όποια οπτική και αν τα δει κανείς, ακόμη και με τους δικούς τους δείκτες, έχουν αποτύχει παταγωδώς, έχουν διπλασιάσει σχεδόν το χρέος. Δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί τίποτα από αυτά. Θα πάρουν και άλλα μέτρα και μετά τα μέτρα του Ιουνίου θα πάρουν και άλλα μέτρα. Διότι γι' αυτό έχουν έρθει αυτά για όλους εσάς που έχετε ψευδεστήσεις και νομίζετε ότι θα τελειώσουμε. Τις είχατε και πέρυσι τις ψευδεστήσεις, τις είχατε και πρόπερσι. Στο πρώτο μνημόνιο, στο πρώτο μεσοπρόθεσμο, πόσες φορές πρέπει να αποδειχθεί να γίνει το ίδιο έργο, να μην μείνει ίχνος ομάδας κοινωνικής που να μην έχει γίνει τελείως φτωχή. Θα το ζήσουμε και αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται το θέλουμε. Όχι όλοι, το θέλετε, αλλά επειδή η δημοκρατία λέγεται έτσι όπως λέγεται και οι δικές σας αποφάσεις επηρεάζουν. Αλλά αυτά σε λίγο για τους ηθικούς αυτούργους. Η κορυφαία δήλωση των ετών, των τελευταίων, είναι αυτή του κυρίου Πάνου Μπεγλίτη. Εγώ στέκομαι πραγματικά σε αυτό το ανθρώπινο, το τραγικό. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Το αν είχε χρέη ή δεν είχε χρέη, ή αν τα έφαγαν τα παιδιά του, ή αν τα έφαγε ο ίδιος. Κρύφα και φανερά σ' ακολουθούν οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν με να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το κόμμα που πατούν να προσκυνούνε. Το αν είχε χρέη ή δεν είχε χρέη, ή αν τα έφαγαν τα παιδιά του, ή αν τα έφαγε ο ίδιος. Δεν έχεις να πεις και πολλά. Το καταλαβαίνω ότι την έχετε ακούσει πολλές φορές αυτή τη δήλωση. Είχαμε χρέος να την μεταδώσουμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν ήθελε να το πει έτσι, ήθελε να το πει αλλιώς, το είπε πάντως. Και πάντα αυτό που έχεις και στο πίσω μέρος του μυαλού βγαίνει στην στιγμή έντασης και όλα αυτά με την πρόφαση ότι να σεβαστούμε τον νεκρό. Πάνος Μπεγλίτης, εγώ δεν ένιωσα καμία έκπληξη. Μάλιστα, έβλεπε χθες και στα social media τα περίφημα να βρίζεται ο Μπεγλίτης, να του λέτε διάφορα. Έχετε απέτηση, περιμένετε από υπουργό του Πασόκ, από ανώτατο στέλεχος Πασόκ να έχει τσίπα. Το περίμενε αυτό κανείς. Νιώθετε έκπληξη που μιλάει έτσι ο Μπεγλίτης? Νιώθετε έκπληξη που μιλάει έτσι όπως μιλάει για τον νεκρό Κουκουλόπουλος? Είναι προφανές ότι το πρόβλημα υγείας που έχει τον βαρύνει. Καταλαβαίνει ότι θα γίνει ο ίδιος βαρύδι και αποφασίζει να το κάνει. Αλλά αυτό τι κρύβει, πέρα από το προσωπικό του δράμα? Κρύβει την έλλειψη του κοινωνικού κράτους. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ότι τη στιγμή που χρειάζεται το κοινωνικό κράτος, γιατί αρρωσταίνει, το μόνο που έχει να κάνει είναι να γίνει βάρος στα παιδιά. Εγώ δεν θέλω να μείνουμε άλλο στο γεγονός, με την έννοια του ίδιου άνθρωπος, προφανώς όντας φαρμακοποιός. Εάν είχε μια άλλη προσέγγιση, θα μπορούσε να μας βοηθήσει και πολύ καλά για το πώς τα 4 δις του 2004 στην κατανάλωση φαρμάκου θα πάνε στο ασφαλιστικό ταμείο, γίναν 9 μέσα σε 5 χρόνια. Πάρης, όχι πάνω που τον είπα πριν, τον αδίκησα. Πάρης Κουκουλόπουλος. Να μας πει για τα σκάνδαλα, ο νεκρός δεν είναι εδώ, να μας πει για τα σκάνδαλα που και όλη αυτή τη διασπάθηση του χρήματος. Δεν απαντιέται, διότι τι να πεις, ότι ακόμη και αν οι φαρμακοποιοί είχαν κάνει αυτά που είχαν κάνει, κάποια πολιτεία τα άδυνες, αλλά δεν έχει νόημα, κανένα απολύτως νόημα, να απαντάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, πολιτικούς, που υποτίθεται με ευαισθησία αντιμετωπίζουν τα θέματα όλων μας χρόνια τώρα και με μια αντίληψη ευαισθησίας. Όλους αυτούς χθες και νομίζω πολλοί κόσμος και πριν από τη χθεσινή μέρα τους αποκαλούμε ηθικούς αυτούργους. Εμείς εδώ το κάνουμε συστηματικά γιατί το πιστεύουμε πραγματικά. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι μόνο ηθική αυτούργη, είναι και φυσική αυτούργη, κανονικά. Δεν είναι όμως μόνοι τους. Θα το τρέξουμε, θα το πάμε λίγο πιο πέρα σήμερα. Η ηθική αυτούργη είναι και αυτοί που τους στηρίζουν. Που στηρίζουν τον Πάρη Κουκουλόπουλο, τον Πάνο Μπεγλίτη, τα Πασόκ, τις Νέες Δημοκρατίες, αυτές τις αντιλήψεις που μας έχουν φέρει εδώ, που μας έχουν φέρει. Όλος αυτός ο κόσμος που και έχει ψηφίσει άπειρες φορές, είναι ηθικός αυτούργος του γεγονότος που έγινε χθες, των όλων των αυτοκτονιών που έχουν γίνει για οικονομικούς λόγους, της φτώχειας της συνολικής, της εξαθλίωσης στην κοινωνία, της κατάπτωσης των ηθών, της διάλυσης όλου αυτού που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα να ζούμε. Είναι ηθική αυτουργή με κεφαλαία τα γράμματα. Πριν, πότε είχαμε εκλογές, το 2000, τι έχουμε τώρα, 12, το 9, που βγήκε ο Γιώργος στις 4 Οκτώβρη, ένα 43% όσων ψήφισαν τον Γιώργο Παπανδρέου. Ενώ υπήρχε από τότε, τα έλεγαν αναλυτές, εσωτερικά, εξωτερικά, τα έλεγαν κόμματα, τα έλεγαν φορείς, τα έλεγαν όλοι και υπήρχε και στο πίσω του μέρος του μυαλού όλων μας ότι θα έρθει χρεοκοπία. Και χρεοκοπία σημαίνει δύσκολα πράγματα, θα έρθουν αποφάσεις που δεν θα είναι καλές για το λαό, διότι φαινόταν αυτό. Παρόλα αυτά, πήγανε αρκετοί και ψήφισαν τον Γιώργο Παπανδρέου, επειδή πίστευσε ότι θα τους μοιράσει, θα τους πετάξει λεφτά. Τσίμπησαν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, μη βλέποντας, μην ακούγοντας τίποτα από εκεί και πέρα. Ξέρω ότι πολλοί έχουν μετανιώσει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλοί που συνεχίζουν κανονικά. Δικαίωμά τους δεν το συζητάμε. Είναι όμως αυτή η ηθική αυτουργή. Η ηθική αυτουργή είναι όλοι αυτοί. Είναι συνένοχοι, κανονικά. Δεν νομίζω, πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Πηγαίνετε στον κοντινό καθρέφτη που έχετε όλοι σας και αναρωτηθείτε όσοι έχετε ψηφίσει Πασόκ, όσοι έχετε λερώσει την ψυχή καταρχήν, το μυαλό και τα χέρια σας, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Και σκεφτείτε αν έχετε κάνει καλά και αν θα το ξανακάνετε. Πολλοί είστε αυτοί που θα το ξανακάνετε. Δικαίωμά σας, ξαναλέμε, δεν θέλω να νομίζετε τώρα ότι τα λέμε όλα αυτά για να ψηφιστεί συγκεκριμένο κόμμα. Πολύ μικρή σκέψη, πολύ μακριά ανοιχτωμένη. Κάντε ό,τι ακριβώς θέλετε. Μπορείτε να βγείτε από τα κουφάρια σας και να πάτε λίγο παραπάνω. Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, είναι καλό. Από εκεί και πέρα, μείνετε σε αυτά που έχετε συνηθίσει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, παρόλα αυτά και με όλα αυτά. 2.11.208.200. Γίνονται πολλά θέματα στην κοινωνία, συμβαίνουν πολλά γεγονότα, δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστείς πάντα, στο μυαλό δεν λέω στο μικρόφωνο. Και γι' αυτό πολλές φορές αναζητούμε να πιάσουμε μια ευκαιρία. Και νομίζω αυτή η κρίση που έχει φέρει τόσα δεινά είναι και ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε όλοι μας. Όχι ο Μπεγλίτης, όχι ο Κουκουλόπουλος, όχι ο Παπάνδρεο, αυτοί είναι τελειωμένοι έτσι κι αλλιώς. Υπηρέτες δούλοι ενός συστήματος που πεθαίνει, που με πανικό αντιμετωπίζει τα πάντα. Δεν μιλάμε ούτε για τους παπαγάλους, ούτε για τίποτα από αυτά τα σάπια. Μιλάμε για όλους εσάς που υποτίθεται είναι η ζωή σας, είναι η χώρα σας, δεν θα φύγετε να πάτε πουθενά και πρέπει να τη φτιάξουμε όλοι μαζί να είναι καλύτερη και δικαιότερη. Αν νομίζετε ότι Μπορούμε να το κάνουμε, το κάνουμε. Αν νομίζετε ότι δεν είναι τώρα η ώρα, θα περιμένουμε και τα άλλα 2-3 πακέτα και μνημόνια. Να δούμε πότε επιτέλους θα αποφασιστεί ότι πρέπει να τελειώνουμε οριστικά με όλα αυτά. Άκουσα ένα μπαμ, ερχόμουν από εκεί, το βλέπω πέφτει κάτω. Φωνάζε, επειδή δεν θέλω να αφήσω κρέος με αυτό που γίνονται στα παιδιά, δεν θέλω να αφήσω κρέος και θέλω να είμαι καθαρός και το βάλε το πιστεύω. Όταν άκουσα την πιστολιά, άκουσα ένα μπαμ, φύγα τα περιστέρια, έπεσε κάτω, ειδοποιήσαν την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία. Αυτά είναι τα... Οι δηλώσεις ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί, η εικόνα μας έμεινε και θέλουμε έτσι να τη μοιραστούμε μαζί σας. Μόλις ακούστηκε το μπαμ, έφυγαν τα περιστέρια. Υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωσης. Έγινε και χθες πάλι άλλο ένα επεισόδιο στην μακρά ιστορία της ανεπαρκέστατης διαχείρισης. Δεν έχουν ούτε το μυαλό να διαχειριστούν έτσι όπως θα ήθελαν τα αφεντικά τους την καθυποταγή του λαού. Διότι για πολλές ώρες δεν το είχαν ως πρώτο θέμα, το είχαν. Διέδιδαν διάφορα, δεν έβγαλαν όλο το σημείωμα. Στην πορεία βγήκε όλο το σημείωμα και άλλα τέτοια γελία. Και βέβαια προς το βράδυ βγήκαν οι γνωστοί αναλυτές κτλ. Και λέγανε να διαχειριστούμε το θέμα με θλίψη και με σιωπή. Καμία θλίψη και καμία σιωπή. Θλίψη, ναι, στα όρια τα ανθρώπινα, τις πρώτες ώρες. Είναι κατανοητό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά καμία σιωπή. Το ακριβώς αντίθετο. Φασαρία, πάρα πολύ φασαρία, είναι το μόνο που τους φοβίζει. Τρέμουν σε τέτοια γεγονότα, όχι μόνο σε τέτοια, σε οποιοδήποτε γεγονός τους χαλάει την ηρεμία και την αποχάβνωση που θέλουν να σπείρουν γενικότερα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, ξαναλέμε, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, μηνύματα μπορείτε να στέλνετε, στέλνετε και πάρα πολλά στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό γράφετε real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Γιώργος Μεράτζας ήταν στον ίδιο δίσκο, στη μία πλευρά και νομίζω στην άλλη πλευρά, γιατί από δίσκους μας έρχονται αυτά τα διαμάντια. Στην άλλη πλευρά ήταν η Μαρία Δημητριάδη. Μα πώς να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε το πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε του κατά Ξανθού Απρίλη και πολύ συνεφιασμένου Ξανθού, επειδή μάλλον έρχεται και αυτή η σκόνη από την Αφρική. Έχουμε και λαό, δεν το ξεχνάμε. Ίσα ίσα είμαστε από αυτούς τους τρελούς, ρομαντικούς γραφικούς που ελπίζουμε ότι μπορεί να είναι η μοναδική ή τουλάχιστον κάποια λύση. Σήμερα αυτοκτόνησε ένας άνθρωπος. Αυτοί που κυβερνάνε, Παπακοσταντίνου, Βενιζέλος, Παπανδρέου, Σιμίτης, Καραμαλής, κοιμούνται τα βράδια τώρα, είναι ησυχοί. Μια χαρά, όπως και πριν. Δεν ήταν ο πρώτος που αυτοκτόνησε. Έχουν αυτοκτονήσει και άλλοι πριν που δεν τους χάλασαν τον ύπνο καθόλου. Τέτοια ευαισθησία. Εντάξει, ας τα ακούνε οι Έλληνες. Ας τα ακούνε οι Έλληνες, θα τα φέρουν πάλι τα δύο κόμματα πρώτα. Ο συνδικαλιστής άνοιξε το συρτάρι μόνος του και πήρε τα λεφτά. Έτσι δεν γίνεται με αυτούς τους φωτόπουλους, τους ξέρουμε. Άνοιξε το συρτάρι. Τους ξέρουμε. Άνοιξε το συρτάρι χωρίς να ξέρει ο διοικητής και πήρε τα λεφτά. Δεν την πουλάμε τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ δεν την πουλάμε να πάρει προμήθεια ο υπουργός. Να λειτουργεί σωστά η ΔΕΗ, το συμφωνώ. Αλλά τη ΔΕΗ δεν την πουλάμε, κύριοι υπουργοί. Τη θέλουμε, είναι δικιά μας. Είναι των παιδιών μας. Είναι επιχείρηση που την έχει πληρώσει ο πατέρας μου και η μάνα μου. Να διοικηθεί σωστά, ναι. Δεν την πουλάμε. Κύριε υπουργέ, προμήθεια από τη ΔΕΗ δεν θα πάρεις. Αποστόλη, ναι. Να αφιερώσω κάτι σε αυτούς που θα ψηφίσουν Πασόκ, ρε παιδί μου, γιατί είναι κάτι πολύ τραγικό. Ναι, για πες. Ο Μπεγλίτης πριν από λίγο στην Τζαπανίδου είπε για το αυτόν που αυτοκτόνησε στο Σύνταγμα ότι δεν ξέρουμε αν τα έφαγε αυτός ή τα παιδιά του. Να τους χαίρονται, να τους χαίρονται όλους αυτούς. Ναι, παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να μου πείτε τι ώρα είναι ο κύριος Σαφτιάς το πρωί. Πού? Real FM δεν είναι το ραδιοφωνικό σταθμός. Είναι. Ναι, ο Σαφτιάς τι ώρα έρχεται το πρωί ή ο κύριος Κοτρότσος, ένας από τους δύο. Ούτε ο ένας έχει ούτε ο άλλος έχει το πρωί. Τον Σαφτιά δεν τον έχουμε κιόλας. Παίρνετε στην τύχη σε ένα σταθμό και ρωτάτε τι ώρα έχει εκπομπή κάποιος κάπου. Τι δουλειά έχει ο Σαφτιάς εδώ. Αύριο θα είναι εκεί κάποια ώρα, ξέρετε. Ο Σαφτιάς, ούτε μεθαύριο ούτε προχθές. Μάλιστα. Μάλιστα. Μου λέτε τη διεύθυνση, σας παρακαλώ πάρα πολύ να περάσω από εκεί. Τι να κάνετε, δεν έχουμε εδώ αυτιά, δεν θα τον βρείτε ποτέ. Γλίτσα τέτοια εδώ μέσα δεν χωράει. Εντάξει, κάποιον άλλον, δεν γίνεται θέμα, κάποιον άλλον να βρω. Το ίδιο γλίτσι. Έλα, Αποστόλη, τις προηγούμενες μέρες ήμουν επαρχία. Δεν αλλάζει ο κόσμος με τίποτα. Ρε. Όλοι οι Πασόκ θα ψηφίσουν για Νέα Δημοκρατία. Δόξα τω Θεώ να έχουμε πολιτική σταθερότητα. Και αυτοί που θέλουν να αντιδράσουν θα ψηφίσουν. Μάντεψε. Κουβέλι. Χρυσή Αυγή και κουβέλι. Αλίμονο, τι άλλο. Τι να πω, ρε, Αποστόλη. Έλα, γεια. Βάλε λίγο αυτό, ψάξε αυτό λίγο τη δήλωση του Μπεγλίτη που είπε για τον παππού που αυτοκτόνησε ότι δεν ξέρουμε, μπορεί να τα έφαγε τα λεφτά του. Και γι' αυτό να έμεινε στους δρόμους. Και ο παππούς έγραψε ότι δεν μπορώ, μένω στους δρόμους, ψάχνω στους κάτους να φάω και τέτοια και γι' αυτό αυτοκτονώ. Και είχε βγει στην Τζαπανίδου, άλλο στο παιδί του Τζαπανίδου, όπως τη λένε την άλλη εκεί, και έλεγε ο παππούς δεν ξέρουμε, μπορεί να τα έχει φάει τα λεφτά του. Λέει γι' αυτό να αυτοκτόνησε. Εντάξει, άνθρωποι δεν υπάρχουν. Ε. Λοιπόν, όσο λαμόγιο και να είσαι, και τη μάνα σου να έχει σκοτώσει, οι κάλπες είναι μυστικές. Σου μένει ένα τελευταίο δευτερόλεπτο να πράξεις κατά συνείδηση. Οι κάλπες είναι μυστικές, ναι, έχετε δίκιο. Οι εφορευτικές όχι. Όπα, όπα, το χόντρινες. Μη με σκοτώνεις έτσι, άσε με να ονειρεύομαι πως όλα είναι δίκαια. Είναι. Είναι. Ναι. Μπράβο, έτσι θέλω να τέτοια σε όλα. Μα γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος στο Σύνταγμα? Επειδή όλα είναι δίκαια και ζούμε σε μια δίκαια κοινωνία. Αυτό, αχ, να σε και σαν βάλσα μου ακούγεσαι. Απόστολε, έλα. Πιστεύω να έμαθες ότι σήμερα αυτοκτόνησε άλλος ένας άνθρωπος και δει έξω από τη Βουλή. Ο κατάλογος λοιπόν συνεχώς μεγαλώνει. Αυτό που θα ήθελα να πω, το αίμα των αθώων αυτών να πέσει επί των κεφαλών αυτών που μας έφεραν σε αυτό το χάλι και ανάγκασαν αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν με αυτόν τον τρόπο. Έλα, Αντολή. Έλα. Κατάλαβα καλά ή τελείωσε ο Πάριος? Όχι, όχι, είναι και τον Ντάρι Ντάρι, τον Ντάρι Ντάρι στο γυαλό πετούν οι γλάρι το Πάσχα. Α, γιατί άκουσα για Μαχαιρίτσα και λέω έχει. Είναι ο Μαχαιρίτσας, κάνουμε ένα διαλυματάκι, μια ανάσα, μια μουσική ανάσα από Μαχαιρίτσα. Έχει και πολύ... πάμε πάλι Πάριο. Έχει πολύ ακόμα Πάριο. Ένα ακόμα. Ένα. Ναι. Άντε, τελειώνει να βάλουμε και καταλάρα. Είπε ο Σκανδαλίδη και λέει ότι άμα βγει το Πασόκ λέει θα κάνει προοδευτική κυβέρνηση και κάτι άλλο. Ενώ αν βγει η Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς θα κάνουν κάτι άλλο. Δεν κατάλαβα τι είπε το κάτι άλλο. Δεν μας είπε άμα πάνε στο διάλογο και οι δύο τους τι θα γίνει. Ωραίο ερώτημα. Αυτό το τελευταίο. Δίνουμε και βιβλίο σήμερα. Και τι βιβλίο? Πρωτότυπο του Νίκου Μπογιόπουλου. Οι πέντε που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200. Θα πάρετε από αύριο και μετά στις εκδόσεις Λιβάνι, θα σας πούμε μετά τη διεύθυνση, την ξέρετε βέβαια, να πάρετε το τελευταίο βιβλίο, best seller έχει γίνει, του Νίκου Μπογιόπουλου, είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Αυτός ο τίτλος και μόνο θα μείνει στα καλά της κρίσης. Μία τάκα είναι του Πάγκαλου, μαζί τα φάγαμε, το λεφτά υπάρχουν βέβαια του Γιώργου Παπανδρέου και του Νίκου Μπογιόπουλου είναι ο καπιταλισμός που δεν είναι του Νίκου, είναι του Μάρξ, δεν έχει σημασία. Ο Μάρξ είναι πολύ μακρινός και πολύ κοντινός ταυτόχρονα, αλλά τον Νίκο έχουμε πιο κοντά. Το είναι ο καπιταλισμός ηλίθιο. Οπότε οι πέντε πρώτοι που θα πάτε εκεί, θα πάρετε τηλέφωνο, θα πάτε εκεί να το παραλάβετε. Θα το πούμε σε λίγο, φαντάζομαι αμέσως θα συμπληρωθεί ο κατάλογος. Πάρα πολλά μηνύματα στέλνετε σήμερα. Ένα από αυτά θα διαβάσω. Είναι του Βίκτορα και λέει: Βγάζουν χολή οι δολοφόνοι γιατί τους κατονόμασε. Θα πάμε τώρα στο Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος φαντάζομαι χθες το απόγευμα που είχε μαζευτεί κόσμο στο Σύνταγμα, του πατούσε τον καζόν. Πρέπει να ένιωθε πάρα πολύ άσχημα. Γιατί δεν είναι τρόπος να πατάς τον καζόν, ακόμη ό,τι και αν έχει γίνει, ή λερώνεις και τα μάρμαρα, γιατί μαζεύεται και πολλοί κόσμος, είναι και άσπρα τα μάρμαρα. Καταλαβαίνετε. Αυτές οι εικόνες χαλάνε και βέβαια είναι κακές και για τον τουρισμό. Ο κύριος Καμίνης βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΤ. Είχε έναν πολύ ωραίο διάλογο με τον Κώστα Αρβανίτη. Όταν ψηφίζονταν η δεύτερη Δανειακή Σύμβαση, είχατε πάρει μια πολιτική θέση και είχατε πει πρέπει να πάρει απόφαση η Βουλή. Πρέπει να γίνει κάτι, το θυμάστε. Για ποιο θέμα? Για το θέμα του μνημονίου νούμερο 2. Δεν καταλαβαίνω. Είχατε, αν θυμάμαι καλά, πάρει θέση υπέρ της ψήφισης του δεύτερου μνημονίου. Ή κάνω λάθος? Αν κάνω λάθος, το πετάω. Δεν θυμάμαι τι λέτε. Δεν το έχετε κάνει. Ναι, πότε. Ναι, δεν θυμάμαι τι λέτε. Δεν θυμότανε. Και το ύφος του βέβαια δείχνει ότι θυμόταν πάρα πολύ καλά. Δεν θυμότανε τι έλεγε και πολύ χαιρόμαστε όταν ακούμε τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες φωνές που η μνημονιακή πλευρά κυρίως διέπεται από ξετσιποσιά, πανθρωπιά και ανηθικότητα. Για τον απλό λόγο, όχι ότι οι άνθρωποι είναι ανήθικοι, για τον απλό λόγο ότι αυτό που καλείσαι να υποστηρίξεις είναι ανήθικο από μόνο του. Οπότε αναγκαστικά και εσύ που βγαίνεις μπροστά γίνεσαι τέτοιος. Λίγο μετά, αμέσως δηλαδή, θυμήθηκε. Δεν το έχετε κάνει. Ναι, ναι, δεν θυμάμαι τι λέτε. Δεν θυμάμαι τι λέτε. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι είχατε βγει στο Μέγκα, αν θυμάμαι καλά, ότι ήταν κρίσιμες οι αποφάσεις και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Εννοείται, προφανώς, εννοείται το βράδυ των πυρκαγιών στις 12 Φεβρουαρίου. Το βράδυ των άθλιων επεισοδίων. Μάλιστα. Μπαίνω στο πολιτικό κομμάτι. Ναι. Αυτό. Το είχατε πει, δεν το είχατε πει. Ναι. Ακούστε κάτι, δεν είναι θέμα υπέρ του δεύτερου μνημονίου ή όχι. Εκείνο το βράδυ, εγώ πιστεύω, είχαν το καθήκον οι άνθρωποι να ψηφίσουν υπέρ, γιατί εάν δεν συνέβαινε αυτό, η πόλη θα βυθιζόταν στο χάος. Δεν θα μπορούσαμε την επόμενη μέρα να επιβιώσουμε. Μάλιστα. Σαφέστε. Θα πληρώσουμε μισθούς, να πληρώσουμε συντάξεις. Σαφέστε. Η χώρα θα χρεοκοπούσε. Ανοησίες. Συνέχεια ανοησίες. Ευτυχώς που δεν έχει χρεοκοπήσει η χώρα. Μια χαρά. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, να τον χαίρεστε όλοι εσείς οι προοδευτικοί που πανηγυρίζατε κιόλας όταν τον είχατε ψηφίσει και λέγατε ότι είναι μια πολιτισμική αλλαγή και γυρίζει σελίδα. Ναι, ήταν όντως πολιτισμική. Ο Κακλαμάνης δεν ασχολιόταν με τα μάρμαρα τόσο πολύ και τον Καζόν όσο ο Καμίνης, ο αριστερός. Οι τυχεροί, οι γρήγοροι που θα πάνε στις εκδόσεις Λιβάνη από αύριο και μετά Σόλωνος 98 να πάρουν το βιβλίο του Νίκου είναι Κωνσταντίνα Παντελέων, Δημήτρη Σαμαρά, Στέργιο Ζαμανάκο, Ελένη Τσέργα και Μαρία Λούτσι. Την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα-Τρίτη, θα δώσουμε άλλα 5 τεμάχια, ώστε να έχετε να διαβάζετε Μεγάλη Παρασκευή και το Σάββατο της Ανάστασης για μια άλλη διαφορετική Ανάσταση. Ελληνοφρένεια εδώ. Δώσαμε και το βιβλίο. Θα ξαναδώσουμε γιατί λέτε τώρα ότι πήρα τηλέφωνο και βούιζε. Τι θα έκανε. Βούιζε έτσι κι αλλιώς. Δεν θα βούιζε όταν δίνουμε και ένα δωράκι. Λογικό είναι. Παίρνετε αμέσως. Δεν πειράζει. Δεν ήταν τυχερό. Ρίξτε τα στην τύχη όλα. Έτσι κι αλλιώς ρίχνετε στην τύχη πιο σοβαρά θέματα από το βιβλίο του Μπογιόπουλου. Δεν θα ρίξετε τη ζωή σας ολόκληρη. Ζαριές την έχετε παίξει με αυτούς που επιλέγετε. Όχι με αυτούς. Με την αντίληψη και τον τρόπο ζωής που και κοινωνίας που έχουμε επιλέξει. Δεν θα τη ρίξουμε τώρα ζαριά στο τηλέφωνο. Θα έρθει η ώρα και για το ένα και για το άλλο. Το θέμα των λαθρομεταναστών, όπως πολύ έτσι έβηχα τους λέμε όλοι, αντιμετωπίζεται προεκλογικά και με τον μέγιστο κωμικό των ημερών, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Είναι μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Διαχειριζόμαστε 150.000 ανθρώπους το χρόνο. Τα τελευταία τρία χρόνια, το 9, 150.000, το 10, 135.000, το 11, 120.000, είναι 450.000 περίπου. Έχουν επαναπροωθηθεί μόνο 50.000. Ακριβώς. Οι υπόλοιποι ρωτάω τους αστυνομικούς, τους συνεργάτες μου πού βρίσκονται και μου απαντούν κάπου εδώ γύρω. Ωραία είναι στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Πώς ξέρουν όλα τα υπόλοιπα και για το συγκεκριμένο θέμα η απάντηση είναι κάπου εδώ γύρω, δηλαδή για όλα τα θέματα που συζητάνε στο συγκεκριμένο Υπουργείο, στο συγκεκριμένο κτίριο που είναι και η ΕΕΠ και όλα τα άλλα, η απάντηση είναι κάπου εδώ γύρω. Όχι βέβαια. Όποτε χρειαστεί και όταν χρειαστεί και κατά περίπτωση η απάντηση είναι κάπου εδώ γύρω. Είπε και άλλα. Μιχάλης Χρυσοχοίδης είναι να μην βγει στο Μέγκα. Άμα βγει, έχει υλικό για αρκετό καιρό. Το μήνυμα λοιπόν είναι ποιο, ότι από τη στιγμή που μένεις στην Ελλάδα δεν κυκλοφορείς ξανά ελεύθερος εδώ να αλητεύεις, να εγκληματίσεις σε βάρος άλλων ομοφύλων σου, ομοεθνών σου, μεταναστών νομίμων, ούτε κατά των Ελλήνων πολιτών. Θα μπεις μέσα σε ένα κέντρο και θα γυρίσεις πίσω γιατί είσαι παράνομος. Πόσους μπορούμε να βάλουμε μέσα. Πόσοι χωράνε εκεί. Πόσους μπορούμε να βάλουμε, 30-40 χιλιάδες. Μαζί με 450 χιλιάδες θα είναι μόνο τελευταία χρόνια. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το μήνυμα έχει σημασία. Ωραίο είναι γι' αυτό. Θα γίνει όλη αυτή η επιχείρηση, πολύ διαφημισμένη πριν τις εκλογές πάντα, για να δώσουμε μήνυμα. Εν πάση περιπτώσει, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις και αυτό, γι' αυτό πάμε στα άλλα, στα πιο απλά της πολιτικής. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, Πάνος Παναγιωτόπουλος. Ορισμένοι από τους οποίους μας βλέπουν. Φυσικά. Μας βλέπουν και οργίζονται. Και έχω γίνει στόχος για αυτή την υπόθεση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αλλά θα συνεχίσω δεν να μας το βλέπουν κάνω απλώς. Γιατί είναι σε βάρος του ελληνικού δεν λαού. Δεν μας βλέπουν απλώς. Είναι κλεψιά και απαταιωνιά σε βάρος του ελληνικού λαού. Μας διοικούν κιόλας. Και κάνετε λάθος αν δεν το τονίσετε κι αυτό. Και πάω ορισμένοι τώρα, μας διοικούν. Πάω τώρα λοιπόν στο άλλο θέμα. Και δεν μας διοικούν μόνο από το χώρο της πολιτικής. Μας διοικούν και από το χώρο των επιχειρήσεων και των οικονομικά ισχυρών. Που πρέπει κάποια στιγμή και τα μίντια να έχουν το θάρρος να μιλήσουν και για αυτούς. Το θέμα είναι η κουβέντα για αυτούς. Ή να σταματήσουν να υπάρχουν αυτοί. Αυτό είναι ένα θέμα. Σίγουρα, αν δεχτούμε το δεύτερο, γιατί είναι και η κουβέντα ένα θέμα, αλλά το βασικό είναι να μην υπάρχουν αυτοί που διοικούν από τον κλάδο των επιχειρήσεων. Στην πορεία τους είπε και λαμόγια ο Πάνος Παναγιωτόπουλος σήμερα το πρωί στην Πόπη Τσαπανίδου. Ωραίες εικόνες, ωραίες σκέψεις. Πάμε να ακούσουμε το λαό, το δεύτερο μέρος, να δούμε τι έχει να μας πει κι αυτός. Επειδή άκουσα αυτό το περιστατικό σήμερα, το φοβερό, στην πλατεία Συντάγματος, ο άνθρωπος που ήθελε να ζει με αξιοπρέπεια και έβαλε τέλος στη ζωή του, λέω ότι σε περίπτωση που γίνουν εκλογές, αν τις κάνουν, αυτοί που θα ψηφίσουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά, θα είναι συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα του εξευτελισμού, της υποταγής, της βαρβαρότητας και δεν θα έχουν κανένα λόγο να μιλούν. Απόστολε, γιατί τώρα πότε θα κάνετε μια εκπομπή, ρε? Τι εκπομπή να κάνουμε την τώρα? Ορίστε. Θα ασχοληθούμε εμείς με την τώρα? Γιατί δεν βλέπετε? Ασχολούνται πέντε άνθρωποι να πάνε να την ψηφίσουν. Θα ασχοληθούμε εμείς με την τώρα? Ρε εσύ μεγάλε, εκεί στο Sky δεν βλέπεις εκείνα τα παλικάρια που ήρθαν από την ΕΡΤ πώς κάνουν εκπομπές συνέχεια για την τώρα? Στο Sky ναι, μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους. Δεν το κάνουν προκαλεί. Εμείς φύγαμε το Sky, δεν τα κάνουμε αυτά. Κάνε κάτι κι εσύ, κάτι θα πάρεις κι εσύ. Ο κύριος Πρεπεντέρης ζητάει δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη που ο κύριος που δουλεύει εκεί πέρα το αφεντικό του, τις μίζες και τα δισεκατομμύρια που έφαγε, αγόρι μου, αυτοί οι κύριοι εκεί πάνω και μιλάνε για δικαιοσύνη, χεσμένοι την έχουμε και αυτούς. Κάποιος αγόρι μου πρέπει να πει σε αυτόν τον εκδιήγητο φασιστόμουτρο που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης, της σχολής Καρατζαφέρη, της Κολοτούμπας και της αλλαγής απόψεων αρχών με μεγαλύτερη ταχύτητα από η ολοκαθαριστήρα αυτοκινήτου, να το βουλώσει, γιατί το πρώην αφεντικό του τα έχει βάλει με την αριστερά, μην τυχόν και ανέβει προς τα πάνω. Τώρα αυτός θα βάζει με όσους μελλοντικούς ψηφοφόρους του καμένου. Αρκετά μας έχει υποβαθμίσει με την παρουσία του το ήδη ελεηνό υποβαθμισμένο κοινοβούλιο, και ας το βουλώσει, ας κάσει, γιατί αρκετά μας τα έχουν κάνει όλοι. Έλα, Αποστόλη, γεια σου, ρε, τι κάνεις? Γεια, καλά. Καλά, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα, καλά? Καλά. Άκου να δεις, μην τους πιστεύεις. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν πάλι και θα πηγαίνουν έξω από την τράπεζα και θα κλαίνουν ότι τους κόψανε τη σύνταξη. Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες, μην τους πιστεύεις. Λέγεται. Έλα, βρε, Λεβέντη μου. Άντε, βρε, αγόρι μου. Λεβέντη δεν το λες. Λεβέντη, το λες, είναι σαν κουπέλα μου. Θα νιώθω πιο άνετα. Λοιπόν, από δράμα παίρνουμε τηλέφωνο, θέλουμε μια μεγάλη, μεγάλη χάρη. Ποια είναι αυτή? Έχεις ένα κολόχαρτο μπροστά σου που γράφει ποιοι σε αναμεταδίδουν στην επαρχία? Κολόχαρτο δεν το λες, είναι οι αγαπητοί μας συνεργάτες. Λοιπόν, έχει ένα μέσα ράδιο, ένα στην Καβάλα στους 95. Ναι, ναι, ναι. Κάνε μου μια μεγάλη χάρη. Πάρ τους και ρίξ' τους ένα πινιλίκι, ρε φίλε, γιατί δεν σε παίζουν. Μα τώρα είναι δυνατό να το κάνω αυτό? Είναι σοβαρά πράγματα? Θα πάρω τον συνεργάτη μου να τον βρίσω που μας αναμεταδίδει? Ρε, ποιο συνεργάτη σου? Στου ζητάνε οι ακροάτες σου. Καλά κάνεις. Όχι, θέλω να πω, θα του το πω από το ραδιόφωνο του κερατά, μα δεν μας αναμεταδίδει. Η συμφωνία είναι άλλη. Δεν ξέρω, μπορεί να σε ακούει απάρτητο, α πούμε, για να σε παίζει σε εμάς. Του δίνουμε έτσι ένα ποιοτικό πρόγραμμα που στην Καβάλα πού να το βλέπει? Σε 20 χρόνια, σε 30 χρόνια δεν θα το βλέπανε. Anyway, δεν μου λες. Και δεν το αναμεταδίδει? Δεν θα ανέβω πάνω να μείνω Σαββατοκύριακο στο Ιμαρέτ? Έξαλλος, θα τα σπάσω όλα. Ιμαρέτ τώρα. Λοιπόν, κοίταξε, αυτού είναι οι σύντροφοι του ΚΚΕ. Ένα πράγμα. Πρέπει να είναι πιο επεξηγηματικοί στον κόσμο. Δεν μπορεί να πούμε τώρα ο άλλος που δεν έχει καμία σχέση ποτέ με την αριστερά να ακούει για οπορτουνισμούς και τόπους δουλειάς και μπερλεσική λέλαπα. Δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Ας είναι πιο απειλητικός από ό,τι χρησιμοποιούν. Αποθεί τον κόσμο αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβουν. Σωστά και άγια αυτά που λέει, αλλά να είναι πιο επεξηγηματικοί. Λοιπόν, είμαι πολύ συγκλονισμένη σήμερα με τον συνάνθρωπό μας που έβαλε τέλος στη ζωή. Πρώτον, ήταν άλλοι οι αίτιοι που όπλησε αυτό το χέρι. Και πιστεύω είναι αυτή η κατάσταση που ζούμε. Είμαι πάρα πολύ συγκλονισμένη. Καθόμαστε και ακούμε αυτοκτονίες. Φεύγουν άνθρωποι και καθόμαστε. Δεν βγαίνουμε. Να δεις, όσο περνάνε οι μέρες και μετά από αυτό το περιστατικό, αρχίζω να πιστεύω πόσο σοφός είναι ο Καρατζαφέρης που λέει να επιτραπεί η οπλοκατοχή. Όχι, Αποστόλη μου, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι... Γιατί? Δεν είναι σοφός ο ηγέτης. Αποστολή είναι πάρα πολύ σοφός. Δεν είναι σοφά τα λόγια του ηγέτη. Αγόρι μου. Άσε που η οπλοκατοχή είναι η μόνη κατοχή που δεν έχουμε εσείς σε αυτόν τον τόπο. Θέλω την κατάρα μου να έχουνε. Την κατάρα μου. Ο ήχος από το πιστόλι να μην τους αφήσει να κοιμηθούνε. Να πεθάνουνε. Τους συχαίνομαι. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Άκου εκεί αυτοκτονία. Αυτό. Την κατάρα μου. Να μην τους αφήσει να ησυχάσουν ούτε αυτούς ούτε τα παιδιά τους. Στέλνετε πολλά μηνύματα για αυτά που έγινε χτες βράδυ στο Σύνταγμα. Μετά τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία, στην πάνω, στην κάτω, τα ΜΑΤ έκαναν αυτό που ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά και με χρυσοχοίδι πια. Και αν έχει γίνει αναπαραγωγή του σχετικού βίντεο από το Zoogla.gr, είναι η συνάδελφος Ρένα Μάνιου. Όταν τη ρίχνουν κάτω οι αστυνομικοί, το έχουμε βάλει και στο site της Ελληνοφρένειας. Αν δεν το έχετε δει, έχει μια αξία να τα βλέπουμε αυτά, χωρίς λόγο. Βέβαια, πάει ένας άλλος μετά, τον κλωτσάει αυτόν τον αστυνομικό. Ωραίες εικόνες, μιας όμορφης Αθήνας που πρέπει πάση θυσία η εφταξία να διατηρείτε και να διαφυλάσσετε. Με ένα μήνυμα ακροάτριας, ναι, Αγγελική, θα κλείσουμε. Είναι άστοχο, λέει, συνέχεια να λέμε στον κόσμο που ψήφισε για χι λόγους τα δύο μεγάλα κόμματα να τους χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Εγώ το λέω αυτό συνέχεια. Το θέμα είναι να ενημερώνεται ο κόσμος και να αφυπνίζεται για να μην το ξανακάνει. Δεν είναι το ζητούμενο να τα ρίχνουν στον άλλον και να δημιουργείται πόλωση. Λέει και κάτι άλλο, δεν έχει σημασία. Δεν είναι ο λαός μωρό να τον κανακεύουμε και όλοι αυτοί που έκαναν το έγκλημα δεν θα τους φερθούμε με στοργή, διότι πρώτοι οι ίδιοι πληρώνουν αυτά που έχουν κάνει. Σίγουρα δεν είναι σωστό να έρχεται ένας από πάνω όταν έχεις φάει την τούμπα και να γελάει μαζί σου. Αλλά όμως δεν έπεσες μόνος σου, παίρνεις και άλλους στην τούμπα αυτή. Η λογική να γλύφουμε το λαό, να τον συγχωρούμε και να τον αντιμετωπίζουμε σε έναν αυτιστικό που έκανε λάθος κάποτε και παραπλανήθηκε, δεν νομίζω είναι καθόλου σωστή. Όλοι εν πλήρη γνώση έκαναν αυτό που έκαναν. Το βόλεμά τους ήθελαν, όχι μόνο το οικονομικό, το κοινωνικό, το οικογενειακό. Δεν θα έρθουμε τώρα να τους συγχωρέσουμε. Αν θέλουμε πραγματικά να μην ξαναγίνει αυτό, πρέπει να επισημάνουμε όλο το πρόβλημα και να φτάσουμε όσο γίνεται πιο βαθιά. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, τουλάχιστον εμείς εδώ. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο. Λαό έχουμε τώρα. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο με Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Αποστολή. Ναι. Έλα, η Έλσα είμαι. Τι κάνεις? Ποια Έλσα? Έχω μιλήσει πολλές φορές. Δεν σε έχω πάρει. Έλσα. Τώρα αυτά δεν μπορώ να τα πω στο ραδιόφωνο. Για να καταλάβουμε, ρε, ποια είσαι, γι' αυτό. Τώρα. Δεν μου λέει κάτι το όνομα, δεν συγκρατώ και ονόματα. Σου είχα ζητήσει εγώ να πάρεις κάποιους κατά καιρούς που μου είχες κάνει τη χάρη. Α. Η εκπομπή μου χρωστάει πολλά. Σιγά που σου χρωστάει. Ναι, καλέ. Λοιπόν, άκουγα να σου πω το πρόβλημά μου. Δεν θυμάμαι τώρα, έχεις ωραίο κόλο. Τώρα δεν μπορώ να τα πω αυτά on air. Καλά. Κι άλλο θέλω να σου μιλήσω για τον άντρα μου. Α, είσαι και άντρα. Έχω και άντρα. Ο άντρα έχει ωραίο κόλο. Λοιπόν. Άκου να δεις, θέλει να ψηφίσει Πασόκ πάλι. Ο άντρας σου είσαι? Ο άντρας μου, καλέ, όχι εγώ. Άσε να ψηφίσει, αν έχει ωραίο κόλλο, όλα συγχωρούνται. Αποστόλη. Ναι. Έλα, Αποστόλη, ο Σταύρος είμαι. Ποιος Σταύρος? Που είχα πάρει τις προάλλες, φίλος μου εκεί. Γεια, Σταύρο. Λοιπόν, έχω μια καταπληκτική ιδέα, γαμπάτη ιδέα. Επειδή δεν πρόκειται να κάνουν εκλογές αυτοί, άμα οι δημοσκοπήσεις δεν δείξουν αυτά που θέλουν, έχω την ιδέα να προτείνουμε σε όλους τους ακροατές, όποιον παίρνουν για δημοσκόπηση, να απαντάει ή Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία. Σωστό. Καταλαβες. Να γίνει τη πουτάνα. Για στον κόλπο, μετά τραβάνε τα παιδιά τους. Μην το πιστέψουν όμως μετά και πάνε και ψηφίσουν οι ίδιοι που το είπανε. Όχι, ρε γάμο το. Όχι, μην το λες αυτό. Τι μην το λέω, δεν τους έχεις ικανούς. Το υπενθυμίσουμε μετά. Το φοβάμαι. Είναι ρίσκο, είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο, ας το πάρουμε έτσι κι αλλιώς στα σκατά μέσα είμαστε, που το είπε και ο αντιπρόεδρος. Τι είπε αυτό το γέλιο θρασίμι ο Πρετεντέρης που ακούστηκε να κάνουν απεργία? Πότε ξανακούστηκε να κάνουμε απεργία μέσα στο Πάσχα? Έτσι είπε. Πες ακούστηκε, ναι, στη χώρα πες που κόβουνε μισθούς, συντάξεις, παιδεία, υγεία. Έτσι πες το πράσινο παπαγάλο. Σκέφτομαι το πανηγύρι που θα έχει το βράδυ, ε. Α, πολύ, πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ικανοί να πούνε ότι ο Φωτόπουλος οδήγησε τον άνθρωπο στην αυτοκτονία. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ναι, τα λεφτά που φάγανε οι συνδικαλιστές ΔΕΗ οδήγησαν εκεί. Θα τα ακούσουμε και αυτό, ναι. Δεν αποκλείεται. Ναι, δεν αποκλείεται, όχι. Ρε εσύ Βαλκίνα, αυτοί ευτυχώς που φύγατε από το Sky, ρε εσύ. Αυτός ο Παπαδημητρίου και αυτός ο Πρωτοσάλτη, πώς το λένε. Βαλκίνα, από το Δουνουτούρε να μιλάνε έτσι καθημερινά, ρε. Τελείως. Ε? Τελείως. Ρε τι πράγμα είναι αυτό, ρε εσύ. Έχω και μερικούς ακόμα να σου πω, άμα θες. Για πες μου, ευτυχώς που φύγατε από το Sky, ρε παιδί μου. Εκεί που πά να βλέπεις θυσία να ευχαριστεί την ψυχή σου, βγαίνει ο Παπαδημητρίου προς Παπαδημητρίου. Δεν ευχαριστεί την ψυχή σου, άμα βλέπεις τον Παπαδημητρίου. Εμένα ευχαριστιότανε. Γιατί είναι ωραίο να υπάρχει ένα κωμικό στοιχείο μέσα σε ένα δελτίο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Real είστε? Ο Real, ναι. Μπορώ να μιλήσω με ένα δημοσιογράφο? Τι θα θέλατε, για ποιο θέμα? Για αυτό την εκτακτή σφορά που μας έχει βάλει τώρα. Πείτε μου εμένα. Εγώ είμαι. Μήπως είστε ο Αποστόλης? Δημοσιογράφος είμαι, κυρία μου, σας παρακαλώ. Δεν είμαι ο Αποστόλης, πείτε μου. Κοιτάξτε, εγώ είμαι στο άρθρο 99, είχα μαγαζί. Τώρα είστε εκεί? Είμαι οικοδομικά. Ναι. Μας δηλαδή. Αλλά έχει πεθάνει η οικοδομή, όπως ξέρουμε. Οπότε. Οπότε θα πληρώσω εκτακτή φορά, δεν έχω τίποτα στο όνομά μου και είμαι στο άρθρο 99. Θα πληρώσετε. Γιατί, πού θα τα βρω? Ο ανάπηρος που θα τα βρει, θα πάει να δουλέψει. Τέλος. Εδώ θα πληρώσει ο ανάπηρος, δεν πληρώσετε εσείς που είχατε και μαγαζί. Το μαγαζί μπήκε στο 99 τώρα. Μέχρι τώρα κέρδιζε. Όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή δεν έχουν μείνει λεφτά στην άκρη για να πληρώσετε την έκτακτη φορά. Όχι. Θα τρελαθούμε τελείως. Γιατί... Σαν τον άνεργο που κλαίγεται. Άνεργος σε τώρα, αγαπητέ. Δεν ήσουν πάντα άνεργος. Τώρα θα πληρώσεις. Τέλος πάντων. Δεν είναι δίκαιο. Οριζόντια τα μέτρα, κυρία μου. Δεν θα έχουμε εξαιρέσεις. Τέλος πάντων. Και στο κάτω-κάτω σεβαστείτε εμάς που ψηφίσαμε Πασό και πιστεύουμε ότι έτσι θα έρθει αλλαγή. Αλλαγή, αλλαγή. Έτσι θα σωθούμε. Πώς. Θα έδωσε ο παππούς και ο πατέρας, θα τα πάρει όλο ο γιος. Α, μπορεί. Μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά όπως και να έχει, θα σωθούμε. Ας τα πάρει ο γιος θέλει. Δεν θα σωθούμε. Νομίζετε. Θα δείτε. Έχετε πίστη.